الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سورة آل عمران أول عيسى توحيد كي دا آخری باب دریم ابدی کی تفصیل دے دا جواب دا آغی شبہی چی دی عیسیٰ علیہ السلام پا حق کیوا خواب اخصران چی سمرہ نصواراو آغا مدینی سر نزدیو او کبیرته او نجران کیو او د حبش ملک نو داوود عیسی علیه السلام په حق کې سغلت عقاید چاو ته نسبت کو د اولوهیت چې د خدای توب صفاتونه دي چاو تا نسبت کو دی ابنیت چدار اللہ زید حجت روا و کارساز دی اگانل سورت اہل عمران کی دعوی خصوصی جواب ہو جواب دی دینا شورو کئی آتر یاسٹ آیات باند بے ختمی آیات مقدسہ کی اللہ رب العزت ترغیب ذکر کی اتباع رسول تھا بڑیر اعلی طریقی سرا او دنیا کی دعوی طول قومنو مختلف و فرق و باطل و تغییر دم کئی اوغی تا ترغیب مور کئی اول خبر اخو عام دا چه دنیا کی چار سمر قوم ندی او پار نم باندی مشهور دی اغیر طول دعوه کئی دا اللہ دا محبت چیز مونگا اللہ سلام محبت سے مونگا اللہ منو دا اغیر دا پر احلاری طریقی اغا جوڑی کلی دی بخپل خیال کے چیز اغیر دا اللہ دا محبت لاری ندی دا اللہ دا نزدیکت لاری ندی اوزان پاگی نزدیکی ورطا اگی کدا سی قوم نومشتا دے چاگی اخکار دا غیر اللہ عبادت کئی کاد بوتانو بشکل کی اصنام کاغس دا قبرنو دا زیارتنو بشکل کی کاد پیرانو او دنیکانو بزرگانو عبادت کئی او طول دا دعوی کئی چا اللہ تا دا نزدیکو او اللہ تا دا نزدیکت تا قلار دا دنیا کې د الله نیکان بندیان شتا غریب او جوان دی الله توازن نزدیکه زمونږ اصل محبت وی د الله سره دی چا په کیسه طریقې دا سره استلی دي او د دې لپاره چې بس الله رضا شي عرسونه کوي میلادونه کوي مالونه خرج کوي بیانونه او پروګرامونه کوي دغه دعوه ده چې الله رضا شي بس دا رس چې مونږ کوو دا وی الله د رضا لپاره کوو سواراو کې دا خلق کارو چری دا وکول چې مونږه د الله اولاد یو د الله محبوبان یو هغه هډېر مخ کې تلو دې آیت کې ټول تعالی رب العزت تنبیه ورکړي چې زماده محبت دا وکوي زماده رضا مطالبه کوي دنیا کې بدی پسې ګرځې چې زر رضا شم نظما خبرو معنی کړه ځان جوړول څه لکوې زما خبره زاده چلاوي څوک ما سره محبت ساتي څوک زما رضا طلب کوي څوک ما ته ځان را نږدې کوي زما د دې پیغمبر تابعداري دی کی بس نور لارې بندې ایو لار دا صرف اتباع دا رسول زکی دا جملہ ذکر کلے قل ان کنتم تحبون اللہ تو محبت تکے ذکر آوڑا خوا چو دنیا کی دا ہر بندہ آواز دا دے چا اللہ ترزاشی اللہ معافیو کی اللہ مہربانیو کی بس دا لگیا اذا محبت نم په خلی اخلي ځکه الله رب العزت دا لفظ راوړی و دمدار چې مخ کې ویلو کنه لا تغذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين مؤمنان خو دې بالکل کافرانو سره محبت نه ساتي ندي نسی چا سره د محبت ساتي قلن کنتم تحبون الله فتبعوني محبت د الله سره او ذریعہ دار اتباع د رسول د ذکر کړه ولذام ومخ کی سره مناسبت چې قل اللهم مالک الملك توت الملک من تشاو اغی کی ترغیب توحید تا بیان کو نزلت ترغیب ذکر کی رسالت تا چی بس دا اللہ دا نزدیکت دا دو سبب دی اللہ وحدانیت او دا پیغمبر تابداری دا انبیاء ذکر کی یہ ٹولو د ټول نمخ کې تابعداري د رسول زکه ذکر کړه چې دا حق مخ کې دی کنه هغه امام الانبیاء دی محراب کې دی نور انبیاء اور پسې دي حضرت وی په لحاظ سره داسې وکړو چې اول ذکر یو کو د ترغیب تابعداري د پیغمبر ته بیا یې پسې د انبیاء او ذکر وکړو وایا کچرتا سو محبت ساته د الله سره دام دعوی فتبعونی متوای چې زما تابعداری وکړ کنه زسل راغلم دنیا ته د الله د محبت بل بالکل لار نشتا بل ذریعہ نشتا دغه هر څومره چې خلکو جوړ کړي دا ټول غلط دي دوکه ده چا پیری موری دي جوړ کړی ده دا وی ذریعہ د الله نزدېکت څوک حلقي کوي ذکرونه کوي دلته وی شپاره د الله ذکر وی جاری او خدای کوي چې یا دیږي نو دانه زه ته راضي ولي دلته شپاره د الله ذکر وی جاری همي پکې ځای جاری کړي ټول دا وی ښا دا وې ځای دا او څوک د جہالت ته وجنه دي او څوک دروغجن دي مقصد بل څه دي او دا یو ته یو طریقه نیولې ده مقصد د دنیا دي شهرت ته دولت ته ډیر او دا یو لزریه جوړه کړې ده چې بس نور څه نشته وي د الله عبادت ته شپاره مصروف یو او دا اللہ ذکر دے او بس بلسن دار دنیا خوی من پریخی دا کتا تو طولتا اللہ رب العزت وی خطاب عام دے ان کنتم کجر ایتا سو محبت کن کی دا اللہ سرام و توائی چزما تابداریو کیم یحببکم اللہ دا دمر دا کمال خبر دا دا دومره اعلی طریقه ده چې تاسو باندې خبر او الله تاسو سره محبت کوي هغه اول ذکر کو اول مرتبه ده الله محبت دی بیا ورپسې ده بنده ده ها دغه قران ویلو زه په دې او ما تشاؤنا الا ان شاء الله استاسو دلونو کې چې خبر راګرځي دا مخ کې الله کړی دا غیر ادا او دا مشیت مخ کې تاسو دلونو کې رستو راځي چې اول الله استاسو په حق کې خپل محبت فیصله وکي بیا به سره استاسو محبت پیدا کی او الله وکړه فیصله کوي فتبعونی دا شرط کړل دی بس تابیداری دا رسول دا شرط تے دا پار دا محبت دا اللہ اللہ با حل محبت کئی و بندہ سرا چگہ تابیدار دا سنتی یو قرد چپاگی طول قومنو دا روغ جنو باندے ذکر ټول مفسرین ذکر کوي روح المعانی مدارک چې من ادعا محبت الله او خالف سنت رسولي هر څوک چې وي تاو کې د الله محبت خو د پیغمبر د سنت خلاف کوي فهو کذاب مدارک کوئی صاحب د کشاف وئی تدروجن دی ولی یکذبو کتاب الله الله کتاب او تدروجن وئی ها کتابی در در کی نشته ده او داو د محبت ک او قرطبی قول نقل کی د سهل سهل ابن عبد الله تستوری د سنت دیر عاشق په امت کې دا هغه وی علامت حب الله حب القران علامت حب القران حب النبي علامت حب النبي حب السنت د الله د محبت علامه دا چې ستاسو قرآن سره محبتي ډیر خلک ته نوې استفاده دا قرآن سره د محبت علامه دا چې ستاسو پیغمبر سره محبتي پیغمبر د محبت علامه ده لا چې استاب د سنت سره محبتي د ترتیب ذکر کړی ښا چې کوم خلق د سنت د رسول خلاف دي داغي محبت نشته د پیغمبر سره چې نشته نو محبت نشته د قران سره چې قران سره نشته نو محبت نشته د الله سره يحببكم الله الله محبت سده ويغفر لكم ذنوبكم تاري چه بخنبو كتاستا ده گناون استاسهم او حادیث دک دی ده دینا خواه ده قرآن تشریح ده کنا ده معنى ادا کی کل جه قرآن و سنت یو دیکی ذکر حدیث کرانلیو ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلامی من توزان فاحسن الوزوان ثم صلی رکعتین غفر له ما تقدم من ذنبه چاچا او دسو کو خیستا او دس سنت پیو درکات نفل اکلل نو غفر له ویغفر لکم ذنوبکم دغه سیراغلیو حدیث کې ابو داود ترمذیوم چې من صام رمضان ایمانا و احتسابا چا چې رمضان روزه نیوا ځکه چې ایمان شته په الله باندې او مقصد یې ثواب دی نو غفر له ما تقدم من ذنبی دا حدیث ولې ځکه تا تابعداري د پیغمبر وکړانو د الله سره محبت پیدا شو زری محبت دا علامه ده چې بخنه وکي بخنه وکي تمره ويغفر لكم ذنوبكم بس الله چې سره محبت نو ګناونه له معاف کوي کنه دا د محبت علامه ده بخنه وکي تاسو استاد ګناونه استادو الله غفور الرحیم اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان قل اطیع اللہ والرسول وہ ہوتا چی دین دا دو خبری اتباع دا اللہ اتباع دا رسول اطیع اللہ والرسول اطاعت لفظ یرانو دواړه ذکر کړل اطیع الله او اطیع الرسول زکه اطاعت مستعملی کی په قول کې ها او قول د الله هم دی د پیغمبروم دی دغه دواړه او اتباع هم مستعملی کی په عمل کې او عمل خو د پیغمبر دی کنه الله عمل نکي ته دا عمل تا ګور عمل د پیغمبري ځکه اتباع چې نسبت کیږي نو رسول ته کیږي وایا حکم اومنه د الله د الله حکم شته حکم اومنه د پیغمبر قران او سنت دا دي کنه قران قول د الله دی سنت قول د رسول دی دا دین دے بس پین تولو کمخ اڑی سنگ مخ اڑی سپکو تگوری پین تولو علت توحین دا مانا مڑاوی تو نتبان سو کمل کولش داخل اخلاص تو تو مسئلی ہو کی کنا چیر دا کار پو سنت کوئے دا کار پو سنت کوئے دا کار پو سنت سوک با داوئی چیر مونگ تا گرانا داوئی خواد مونگا پا رواج کی ننووتیو رواج مونگ کی ننووت دے مونگا نشد دا او کلے بوئی تو اس زمونگ نمولیان جوڑا ہے نوئے نا مسلمان په دې جوړیږي چې تو یو الله او رسول دا وکړي چې دا وکړي نه خو مسلمان نه دا جیوا خلق ده ها پنت ولو کومه خلی او سپګوري اطاعت د الله او اطاعت رسول ته نو دغه خلق کافر دی فین الله لا يحب الكافرين ولا محبت نکي دا ز کافرانو سره چې څه دي خپل خواخه کوي په هر کار کې خپل طبيعت پس روان څوک دنا تاسو کوي یره وي زما ضمير دا نه برداشت کوي لکه ضمير په کې چاره اوسته ما ته وی ضمير اجازه نه کوي الکه ته دا ضمير راو باسه دا څنګه ضمیر دی مذکر دی که مؤنث دی کوم ضمیر دی دا کفر دی ها چې څه د قران او سنت په مقابله کې دا وای چې زما طبیعت داسې نه مانی بس خلاص شو طبیعت نه مانی نو بس خبره ختم شو چ الله پیغمبر در تسوی نو استا طبیعت نه مانی او چې ستا طبیعت سمانی نو هغه الله پیغمبر نه وي نو لاري جدا شي بس بیا مونږ سره پریشان کئ چې لانو کئ جنازې لراشه جنازې نه خو مسلمان تا ترغیب و اتباع رسول تا او تمهید ذکر کو دید پار جام قانون بیان کٹول دنیا تا چه خلقو که سوک دا اللہ رضا غواری نگا اللہ دید پیغمبر پتاب دارے کی اخید بس بلدے نشتا دے روح المانی وی ات ترقو کلوها مسدودتن لار طول بندی شوی دی سیوا طریق الرسول بس طریقه در رسول پس زنو کامیاب بشی پیغمبر طریقه زدکا و زار پس انو مونگ نوم تا پوس مکا و خیر دی مونگ تا تا لار خیو سلی نو دیر خلق کارشو تابیداری کم ده پیغمبر خا هر چا زن ندین جوڑ کرده ده ځان له خپل لیان روان کړی دی له خپل تنظیم جوړ کړی دی اوس پاره کې ځان کامیاب غني او بختور پدې دی چې قران له ناراضي نږدې او کړه دا مثال دی بل ځان ناراضي کنه بره وګرځي راوګرځي ناست نشي کول دا الله شان یو منٹ ناستانی شي کوله دا توفیق نه کنه توفیق نه کنه قران ته ګور چې بیا واپس دی او دیو ته وی چې دا واخ بیا راځه کنه درس کې ویرا چې راځنو بیا به خبر شو چې خبر شو نو بیا ورانه تپوس کې دا نا خبر خیو دا غصر نا خبر خیو ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران على العالمین شروع اکلا دا ولنا آدم علیہ السلام بلی مسئلہ دا کنڈی را ضروری او ذکر یو کوم چې بشک الله غره کړو آدم علی السلام په مخلوقات کې مطلب څه دی الله رب العزت وی یا بنده بیا د توایما بیا د توایما دا نوري طریقې پرې د اله میلادونا او عرسونا دا څه کې مستفین تراشه مصطفی پیغمبر دی او مصطفی آدم علیہ السلام دی او مصطفی ابراہیم علیہ السلام دی د مصطفی په تابعدارۍ کې د الله محبت ته ها مصطفی دا د صفا نه دی ها صفا نبی او ته ځکه نسبت کړي چې د ګنا نه پاکو صفا خلقو راشه صفا خلقو سره تعلق پیدا کا اته چې چا سره زی راضی خو تاله ته بوې نظر زی ته تنګي کې نه توبه خدای کغه ډیر ځان باندې اتر ماتر لوي او دا غوې پاترونه لري کی نو صفا خلق لن راضی ان الله اصطفى ادم پس باندې غور کړو پدې باندې چې د ټولو باندې یانو نیکي ګرځولیو پدې باندې چې نبوت ول ور کړو پیغمبرو حدیث کې راضی نبی مکلم خبر اوسره الله کړو پدې غور کړو چې جنت ته بوتلو پدې غور کړو چې ملائکو ته سجده کړو دا سه سغلتی ته شیوه دا غي معافي کړو دې پدې غور کړو استوفا غور دا هده پارس کې الله ته محتاج شو چې دا الله ته نه محتاج چې هغه وسو کې اغه د سوار لسمې صدې پیران او بشمار ک پسند کې ګورې ک ملتان کې ګورې او هغه نه دی محتاج آدم علی السلام ګوره پارس کې وته محتاج دی پیدائش کې هم نبوت کې او پیغمبرۍ کې هم استفا نوح علی السلام یې غوړه کړو په مخلوقات کې ځکه دا دویم آدم دی دویم آدم نوح علیہ السلام ځکه دا آدم علیہ السلام نه چې کوم پیدا شو هغه وړ او هغه لاړ او وړ ځانن چې پزمو کبان دي دی نو جعلنا ذریته هم الباقین الله نوح علیہ السلام سورہ صافات کې چې ما د اولاد دنیا کې پاتې کړو د دې دریو زامنو سام حام یافس دا د دریو زامنو اولاد دي زم ادم خدا دی نوح علی السلام دغه سي شریعت دنیا ته دراوړو زنه مخ کې چانو راوړ انبیا او پیغمبرانو هاي ځان له نور سکارو نکول چاسکول ځان ته دنیا کې او شریعت دراوړو مسئله دراوړو پیغام دراوړو نوح علیہ السلام دی پدی پدیم غره کړو چې خلک ټول هلاک کړو دی بچ کوم وحملنا على ذات الواح و ذسر کیشته جوړ کړه او وی کله طوفان نه بچ کړو و آل ابراهیم او ورکلیو ابراهیم علیہ السلام او داغ آل دی پا دی ورکلیو چی دید طولو پیغمبرانو نکه دی طول پیغمبر دید نمخ که دیر کم را خلی رستو تینا دیر را خلی بیشمار اطول دا اولاد دی جد امجد انبیاءو قال عمران على العالمين ذین عمران مراد عمران موسی علیہ السلام پلار دی دالون بیری مراد تنا خاندان د موسی علیہ السلام دی زه غره کلی په مخلوقات باندې د دې د غروالی وجاو د شرافت سوا دا چې موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل پلار دی د پیغمبرانو پن اسرائیل کې چې څومره راغلي دي هغه موسی علیه السلام په نسل کې هرې اولې خپل مرتبه ورکړې ده خپل درجه ورکړې ده ټول الله ته محتاج لیکن قران دې احتیاج او د عاجزۍ خبره ده کوي ذریه تم بعض او من بعض اولاد دے بعضی دا بعضونا ذریتن ذریت کا بمانا دا نسل سرشی نبیاوی دی رستو سر لگی نوح علیہ السلام ذریت تے ابراہیم علیہ السلام ذریت تے عمران علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام ذریت تھی او ای آدم سر نلگی نو بلے داغا پلار مور نو کنا از چا ذریت تے او داغا سے ہو یہ وزر باندہ ہو ہاں اسماعی وی دی امام دی دی لغت و امام دی اسماعی دیر ناشنا کارنامی دی دی اکثر دی خندہ دی اگر وی چنہ ذریت پا مانا دی اولاد سروم رازی دی اصل سروم رازی او دی نسل سروم رازی نبی آخو آدم علیہ السلام ام ذریت چھو لی اصل دی کنا دی طول بندیانو اصل دی دی دن طول راغلی دا بهترا خبره ده ولی دا دلیل دو عبدیت ته ذریتن اللہ رب العزت وی چی پچاکی توالد و تناسل جاریم پیدا کیگی پنا کیگی دیو بلنا ناغی لائق دا خدای توب نئی نا انبیاء خو محتاج شو اللہ تا انبیاء خو طول دیو بلنا پیدا دی سملائک خونه دی چی ده نور نا اللہ پیدا کری نا دیو بلنا دیو بلنا او چی ده نسل او تناسل پکی نا آخ ده نشکی ده اللہ خو منزح ده ده نا ده دلیل ده طولو ده عبدیتو چی طول بندیان ده اللہ سمیعن علیم ده خویو اللہ ده چه ده صفات و ده کمال چه سم رضی اغا صرف داغ دی چه سمیع دی دار چا خبر آوری علیم دی دار چا پحال دا عام خبر ذکر شوا ده طول انبیاء ده دید پارا چه انبیاء کی دا سوک نشتر چه اغا ده عبادت لائقی اغی پا خپل اللہ تا محتاج دی اغاولا درجی ور کری دی اغاولا مرتبی ور کری دی استفای ویخا ها پا خلق دا دی تابداری لازم دا چی دی انبیاء و تابداری بکی پا دی اصولو کے چی اغا دا دین و دی ایمان خبری دین پس خاص دی عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت بیان کی عورت کی پنسواراو باندے اذ قالت امرات عمران یاد کا چویلیو بی بی دا عمران علیہ السلام دا عمران عیسیٰ علیہ السلام نکدے پلار خونو کنا تا دا حضرت مریم پلار دے دا پیغمبرو زګر دلته کې دا باس شروع شو نو هغه عمران جداو او دا جدا دی هغه پیغمبر نو او دا پیغمبرو الله رب العزت وی پیغمبرانو ما ته ځان نږدې کو په عبادتو سره په عبادتو کې یو اهم عبادت نظروم دې کنه الله په نوم باندې منښتہ حضرت عمران علیہ السلام بی بی منخ توکلان یو خو عبادتو ناغی بس عبادت کو اللہ تیزان پا دین از دیکھو نو دیم اداو چوی سوکو نا رستو سوکنو ناغی سرد آغمو چی حضرت عمران علیہ السلام دا دنیا نا لارشی نو خاندان بدغ سی محروم پاتشی دا نبوتنا داغی دا مطلبو چیرا کاللہ مال اولاد را کذبے بیت المقدس دا پارا ذات کما چی دیہی چی اللہ والا نبوت ورکیو زمونگ دا عزت پکور پاتیشی دے مطلبو ازما ربا انی نظرت لکم ما منخت کړی دا خاص تا د پارم لکه غیب بل چاله منخت نه کولی خاص د الله د پاره کولی دا سبب د نزدې کتو ما فی بطنی داغ ولدو چې زما په ګیډه باندې دی محررن دی با ازادی مونږ به خپل خدمت نکو مونږ به خپل کار نکو بس دی و صرف د بیت المقدس خدمت کوي څنګه چې نور خادمان دي داغه پاړس ولس دی بم پکی محررن یوي مذکر یوي ځکه داغه دا خیال چې دا به الکی دا بناری نه وجداو چې زنانه نه قبلې دا بیت المقدس د خدمت لپاره هدي استاد ګور دا ګوره اولیاء دي قران بیانې د دین لوی اولیاء نشته په دنیا کې او دا غي دا حال له چې اولاد غواړي د الله نه نزیه غواړي ناری نه غواړي اولا اولا نور کی زنانه اولا ورکلا دا حال او نن خلق اولاد دا لانا غواری نا بابا گانو باندی گردی او زکا گردی چوی زیه راکی زیه او یقینی چو ورکولی شکر غورو الله عمران علیہ السلام لا زی ور نکو تر دا وین چې بیبی دغه منښت کړی و دا باولیا نه ونه دا الله رب العزت خپل خدای توپ خې خلق ته چی زه خپل خوا حکوما زه چا خوا نه کوما کني ما بولا لک ور کړی زه کاری بل پل خو نه بوته خو ما نه راوس ری په نور څه کار خو نه کو خو زما د کور خدمت یې پکاو فلاوینا فحرر فتقبل مني نو یا الله منت کو زاری کو چې زمونږ نه قبول کيم فل عمل وتصمر کم ښکاری سمرا عاجزی ده کنه انک انت السمیع العلیم او بشک الله ته قبولونکې زکه چې ته پوېږې دار چا په حال او په اخلاص باندې فلما وزعتها کلا چې ویزي کوله هغه جنې و نو خپم شو دا غي خدای علم چې دا خو نه قبلې کنه ازما غرمان پورا نشو امنه ته و نشو وزعتها قالت رب اني وضعتها انثى نوې وچ اے زماره ما خوځي ګولا اغه لرا زنانا دې کلام کې څه مطلب دی الله خبر دی الله ذینوم خبر دی چې جنې پیدا شو او ذینوم خبر دی چه ده مور اغا مقصده پورنشو عرص نه خبر ده نو بیاده ده مطلب پا ده کلام کسه ده دا خوب آغا چاہتاوه چه اغا نی خبر نو زیر بولوار که چه رزیر درکو ما خو ده خلقو پا خواخکار خونشو ده اللہ پا خواخوشو زیر بولوار که کن ده سنگ مسلمانان ده دې کې مطلب صرف اظهار د غم دی نور څه نه دی خپل غم ښکار کوي چې الله تاسو منظور نه ونه زما نظر پوره نشو صرف اظهار د غم کوي ها ما خوځې ګولاغې لرازنانا والله اعلم بما وزعت الله ډیر خپو پا ولت باندې چې دی وزېګو دا پی دمرانا دا پوان اولی دا خویی چی قبول نشکن اولاوی تس خبری تز خپل اولاد نه نه خبر زه ته نه خبر دا قبول شوی دا فلا علم ما وزاد ځکه الله تا ته دې ټول حال معلوم دي کنه هغه دا دی ولیس الذکر کالانثى دا د الله علم دی خو نبو هغه نارینه چې ته طلب کړو ته سوال کړو پښان د دې زنانا چې تا توبه خلې شو او دارمان مکو کدی په دې نارینه وینو هغه دې تن راسیدو بیا نارینه ساجت شو خلق خو عزت ګوري خلق خو مرتبه ګوري چې کله دې مرتبه سیوا ده په نارینه باندې بیا خو نارینه زړه عزت نشته ولې ست ذکر وکړم صح نبو اغا نارینا کم دیا خونشتا اللہ تا معلوم دے اللہ خارسو دا اللہ پا علم کے وہ کارنگو کتورو کسپینو او کغٹو کنال ارسنگا چو اللہ تا معلوم مخلوق تا ندے معلوم بولی فغیبو کی پروتتے کنا دا غیبو حال خوی اللہ تا معلوم دے دکا علی فلام پا کراولی اولی فلام پاسے نرازی او کنا دې مثال خو د پولیس دی دی خو اله راځي چې تاسو را مخ کې خوب کچا په خاو کې ښه الف لام اله راځي چې مخ کې معلومات شي چې شته سو او بس وفو ولې صدقرو نبو هغه نارینه چې ته طلب کړو کل انسا په شان د دې زنانه چې تا توبه خل شو تسلی حاصل شو ښه اغه وی الله ارسو کې محتاج یم اولاد ته محتاج یم خواغه ختاراک او دې ته محتاج یم چې حفاظت به کول غواړي تربيت به کول غواړي بنده وسو کې ویني سمیت وا مریم ما هو لا ننم کې هو او باغ ورځ بغدی کنه نو ما باغ ورځ دی ها ویني سمیت وا مریم مانم کې خود دیلا مریم دغی په جبا کې عابده او ما خو له نوم عابده کې خود از خلق ذمہار نه مکه خلق معبود کینو کوي دي او د خلق خلی وسوک باندې خلق وو ته معبود وای کنه هغه زو ته عابده وایم مریم ذم وین یعذوا بک ز پنا غوالم د دې د پارا ستا په ذات سره بل څوک پنا نشي ورکول الله ته پنا ورکه د هر تکلیف نه د هر مصیبت نه د هر شر او فساد نه او د شیطان نه نزول پنا غوالم ستا په ذات سره و ذریته د دې د اولاد لپارهم چه عیسیٰ علیہ السلام دے من الشیطان الرجیم داو شیطان رتلی شوینا دا دیر پخوانے غم دے خوا ہر چا سر دا غم اچیا خود ہے ننور سا غم نو مرض چننی نو صلح تعویز کہے صلح پناہ وارے مرض خنو پا رہی کی وہ دا غم مصیبت چی حدیث کے راضی ہے چی نبی علیہ السلام ہوئی ما من مولود یولد تاسو ماشوم نشته دنیا کې پیدا شي الا واستهلو صارخا من مس شیطان مگر چې غوي شیطان ولا ټنګ ورکی دا وخت چې غوري ویښه غوري الا مریم او ابنها الا مریم او ابنها همګر ذاتنا بچدي حضرت مریم او دا غیزی عیسیٰ علیہ السلام یعنی دی چی پیدا عیسیٰ علیہ السلام خو بدرست پیدا کی و حضرت مریم چی پیدا کی دا رضا دا شیطان دا لغزش نبچ شوا حدیث کی او سردار تکر آغلی دی چې دا د مور د دعا د وجنه دا مور د دعا د وجنه نو بس یو ټکی چې په ځینین داغه نه لوی مصیبت جوړ شي اته پیغمبر د خلینو نور او دا که د مور دعا سبب شو او د شیطان نه بچ کېدل دا مو سبب شو ادا قاعده ده چې سبب مخ کی کنه او مو سبب رستوي کنه نو دعا خورستو شوی ده او چې حضرت مریم پیدا شوا وغی اولی ده ویوی چی اللہ آغا خو زنانه پیدا شوا نو رستوی بیاوی چی انی وعیدوها بکا و ذریتها دعا رستو را غلی ده او آغا مخ کی پیدا شوی ده سنگا دعا دو جن بچوا تو بعض محدثین دا جواب کوي چې دا لفظ پکې راوی خله راوی دا راځي په دی بخاری مسلم ټولو کې چې دا سي خبره یې مناسب کنا نو راوی غو کی کله تشریح نو تشریح کی کله نو دې ته درج وې درج دا راوی درج دی وې مونږ راوی څه کو دا خبره دا خو هغه کړه پیغمبر د خپل نه خونه دا وته او خیر دا خو حل نه دی کنه حل دا دی چې دا قوانین زمونږ د پاره دي زمونږ د پاره چې سبب به مخ کې مو سبب برستوي د الله د پاره دا قوانین نشته دا مو سبب مخ کې د الله د پاره دا قانون نشته ولی ځکه خو خبر دی کنه دا دنیا نو پیدا چې هغه لار سره خبرو چې مریم به پیدا کیږي امور بوله دعا غواړیو که دعا رستو غواړي که مخکې د به بچ کوما دا خو د الله قانون دی الله مړي روخيار کې هر تقدیر سه پهله دا هغه مسله ده خودی کر اتنا بولن کہ ہر تقدیر سے اگر دائی تا اشارہ کی چی موری لا دعا کری ندا او اللہ رب العزت اگر بچ کری دا ولی اللہ تا پتا ہو چی دا با دعا کری نو بس لکا چی کری رستو ننو مخ کی دا دی دق حل لکھا چی دا اللہ شان دے مون خود بندیانو خبری نکو فتقبل ربها بقبول حسن پس قبول کړه دی مریم لرا رب دې په قبول اولو خیستا وسره څنګه قبول اول خیستا دیودا چې د ناری نه په ځای قبول شو دا خیستا قبول اولو کنه اذن پرستو قران په خپل وی چې دا سه خیستا قبول اولو چ پیغمبر ته حواله کړم داغه تربیت لې ور کړم دا قبول ته قبول حسن وان بتا نباتن حسن اوی پال لذي لراو لوې کړ دې لرا پلو یو لو خيستو وکفلا زكريا دې معنا شو زکه چې د بیت المقدس څومره خادمانو شپارس ولس اغي ار یو دا شواکو چیرې دا هو د پیغمبر لوردا یره ډیر بختور وای چې دا د چا په برخه کې رااله او د چا ته حواله شو ار یو نو چیرې یو وین ټول خونه شو کې دې اللہ رب العزت و تاوی چه قرآن دازیو که قلمون واچو ایکم قلمون چه پویت المقدس کیو او تورات پا پی لکل شنو چه دچا قلم ادرید پا دین نو آغا بوی نو آغا زکریہ علیہ السلام قلم ادرید نو آغا دا بیت المقدس دا طولو صدر مدرس کنا شیخ العزیز او بلدار چې د دې مریم ماسی واغ سره نو بس لکه ماسی خو موري کنا دا معنا چې انبتها نباتا حسنا دا ذکر ته ولېګل چې بس خپل مور او پلار نه غي خمور او پلار وان بتها نباتا حسنا وی پال لذی لرا په پاللو خیستاو سره زګه چې حواله کړه زکریا علی السلام ته دی بګی پیغمبرو نورس خادمانو ښا نو ته وای چې دا خبره پوره ده د خیسته تربیت دا خبره پوره ده چې د پیغمبر په تربیت کې رااله بس نورو دلیلونو تاړو جات نشته قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني وایا وتا که محبت کوي د الله سره نو زما تابعداریو که یحببکم الله نو د دې نبو چته مرتبه حاصل کوي چې الله وتا سره محبت کوي په اتباع رسول کې څومره کمال ده خو دیو به څوک پوي خدای موږ له نور چل ناراضي الله سره چلو کو دي خلق سره چې دې دومره په کار خبره نه پويږي چې الله وي زبو سره محبت کوما زبو سره کوما خو دې زما د پیغمبر تابع نه غي وو څوک راولي خا او یغفر لكم ذنوبکم بخنه وو کتاب استاد ګناونو استاد وو دا د الله محبت ته الله غفور الرحیم الله بخشش کون کې ذمه ربان قل اطیع الله والرسول بیا توایا چې خلقو د الله حکم اومنه او د پیغمبر حکم اومنه د الله حکم توحید دی او د پیغمبر حکم سنت دا د دین دغه دوه خبرې دي پین تولو کوم خلی سپکوته ګوري سپګوري کنه اسې غوږ مخ نه لري کله یبد د تاسو چې کوي دا ډیره ده خو تاسو چې په سنت عمل کوي نو بس دا زمونږ د پاروم شو خان دی پکې کنه د خادو ناوي غمونه جوړ کړی دي الله وی کوم خلې او توهین کوي نو بهشکه الله محبت نه کوي تدا سے کافرانو سرم ان اللہ اصطفا آدم بیشک اللہ کو غرکڑے ہو آدم علیہ السلام پا مخلوقات کی اللہ تا محتاجو پا پیدائش کیوں پا نبوت کیوں پا جنت کے بوتلو کیوں پا ہر سکیو تا محتاج ونوحن او غرکڑے نوح علیہ السلام چدام دویم آدم و طول مخلوق دا دا اولاد نده قومی حلاک کو دیتنا بچ کو اول پیغام د توحید دنیا تا نوح علیہ السلام راوڑیو تکی خود دیر وقت واغس کنخا نحنیم سوکال او غرکڑیو آل دا ابراہیم علیہ السلام او آل دا عمران علیہ السلام چی موسیٰ و حارون دی و مخلوقات باندیم ذریتم بعض و آمین بعض لیکن دولوحیت پر طبیعی ولا ندی ورکڑیم لکا خلق چوئی کنا بیا لکا خدای ولا ورکڑیم تا پیولی خپے عیسائیان باوی عیسیٰ علیہ السلام اللہ متصرف کرے پا دی دنیا کی فتا سو پیولی خپے حدا مشرکان ہوئی تا خو اولیاء دی خدای ولا برخی ورکڑی دی تاسو په ولي خپه اي ظالم کم دی ول ور کړی ته هوغه یا کنه چرته یو کتاب کې هوغه یا الله خدایي عجز بیانې اولاد دې باندې زبازونا چې اولادې نو الٰه نشي کې دې والله سميع عليم الله دې اوريدن کې الله دې پويدن کې دارچا په حال اذ قالت امرات عمران یاد کا چوئے بی بی دا عمران علیہ السلام رب انی نظرت لکا اے دماربا ما خو منخت کلی دستاد پارم ما فی بطنی دا اغی ولدو چیز ما پکیڑا دے محررن معنا دا ده چې دی به ازادي زمونږ د کار کسب نه او زمونږه د ذمہاری نه بس د بیت المقدس خدمت وکړي وتقبل مني یا الله ته قبول کی زمونږ نه ډیر په مینت او په زارې سره انک انت السمیع العلیم بیشک الله ته اوریدونکې او په فلما وضعتها کله چې ویځي کولاغې لرا قالت نووی بی بی دا عمران ربی زمار باینی وزعتو آنسا ما خوزی گولا غیلر زنانا جنی دکنا زمان نظر پورا نشو واللہ آلم بی ما وزعت اللہ خپوو دا پخوانا آغا اولاد باندی چدیو زیگو ولیس الزکر کل انسا نبو اغا نارینا چی تا طلب کهو پشاند دیزنا چی تا لذر کلیشوا وینی سمیتو آمریم وی اللہ ما نمکی خود دیل آمریم وینی وعیدو آبکا زپنا وارم دیز پارا استا پزاد سر و ذریتا و داولاد دیز پارا هم من الشیطان الرجیم دا شیطان رتلی شوینا بس دخلی الفاظ دا تعوید ذکر کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر او کاغذ نو من جوڑیا کرد فتقبل ربها بقبول حسن قبول اکرادی لرا رب دی پا قبل اولو خیستا دنار نپز ایبان دی منظور شوان وانبتا نباتا حسنا تربیت او کو د دې تربیت ډیر خیسته هغه دا چې وکفلا زکریا حواله کړ دې لرا زکریا علی السلام ته چا حواله کړ الله حواله کړ کنه څنګه وحی او شووي چې قران دازي وکي نو جوړ زغ الله کار دا قول کنه ښه ځکه هغه ته نسبت وکړو چه اغا وحی کلی وا چه قرآن دازیو که چه دا چانم راو خود نداغ بایی نزکریه علیه السلام یه سرپرست شو